95อารูปาวจระทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย265สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์1ที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ266สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะขันธ์3และกตตารูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป1ละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในเล็บย่อ1ปัจจญานุโลม2สังขยาวาน267เหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยมี2วาระสาชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี5วาระอุปนิตยปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี2วาระอาหารปัจจัยมี5วาระอวิกตปัจจัยมี5วาระ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังควานนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัย268สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยเป็นต้น269สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัย ได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหนึ่งเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมเพราะณอนันตรปัจจัยละเพราะณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น270สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในเล็บในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญัสสัตตพรหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัย271สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในเล็บย่อ2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 272. นเหตุปัจจัยมี1วาระนาอารมณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี2วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี4วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระนาอาเสวนปัจจัยมี4วาระนากรรมปัจจัยมี2วาระนาวิปากปัจจัยมี5วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนาเดวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และชาตวาลพึงทำอย่างนี้95 อรูปาวจรทุกกะ 3. ปัจจยวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 273. สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ธรรมขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอรูปาวจรละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรทำขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น274สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นอรูปาวจรและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์สองละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นอรูปาวจรและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปธรรมขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรและธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 275. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสมานันตรปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี4วาระนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี4วาระอาเสวนปัจจัยมี4วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี2วาระละอวิกตปัจจัยมี9วาระ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานในเหตุปัจจัยเป็นต้น 276. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ธรรมขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะทำขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สรคตดุจทัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น พราะณอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอรูปาวจรละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอรูปาวจรละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 277ในเหตุปัจจัยมี1วาระนารามณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี4วาระนานันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระนานยามัญญปัจจัยมี3วาระนาปนิตยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี4วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี4วาระนากรรมปัจจัยมี4วาระนาวิปากปัจจัยมี9วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนติปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระการในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้ในนิสสยวาลพึงทำอย่างนี้95อรูปาวจรทุกะ5สังสัตถวาล1ปัจจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย278สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นอรูปาวจรละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ไม่เป็นอรูปาวจรละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละเหตุปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บอนุโลมจบในเหตุปัจจัยมี1วาระนาธิปฏิปัจจัยมี2วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี2วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระนาอาเสวนปัจจัยมี2วาระนากรรมปัจจัยมี2วาระนาวิปากปัจจัยมี2วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บปัจจนียะจบในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้